أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا ونبيا. Muhterem kardeşlerim, çok değerli misafirler ve bizleri internet üzerinden seyreden kardeşlerimiz, Allah Subhanahu ve Taala'nın rahmeti, bereketi, mağfireti ve selamı sizlerin üzerine olsun. Vesselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuh. Bizleri Kur'an-ı Azimuşşan'ın ayetlerinden nasiplenebilmek adına bir araya toplayan, alemlerin Rabbi olan Allah Azza ve Celle'ye hamdü senalar olsun. Yine Rabbu Teala siz kerim kardeşlerimin Kur'an'dan azıklanabilmek adına sarf etmiş olduğunuz bütün gayretleri katında ecir ve hasenatla muamele buyursun inşallah. Muhterem hazirun ve çok değerli kardeşlerim, bildiğiniz üzere geçtiğimiz hafta Bakara suresinin 66. ayeti Celile-i Tayyibesini işlemiştik. Tabi yine ayetler birbirleriyle alakalı olarak devam ediyor. Bu münasebetle kısa da olsa yine geçtiğimiz haftanın ayetlerini hatırlamak faydalı olacaktır diye düşünüyorum. Hatırlayalım kerim kardeşlerim, 66. ayeti kerimede, hatta 64, 65, 66 diye ele alacak olursak, Allah Subhanahu ve Teala Beni İsrail'e bazı hatler tayin etmişti. Yani şunları şunları yapabilirsiniz, şunları şunları da yapmayacaksınız diye. Ve hatırlayın, bunu balık ayeti üzerinden anlatmıştık. Yani Allah Subhanahu ve Teala Beni İsrail'e cumartesi günü avlanmayı yasak etmişti. Ama onlar Allah'ın bir hududunu, bir sınırını ihlal ettiler ve 64, 65, 66. ayeti kerimeler sözlerinde durmadıkları için, Allah Azze ve Celle'nin kendileri için tayin ettiği sınırlara riayet etmedikleri için Allah Subhanahu ve Teala hem onlara şahit olanlar ve de sonradan gelenler için ibret olsun diye onları maymuna çevirmişti. Ve bu ayeti kerimeleri uzun uzun üzerinde durarak işleme gayreti içerisinde olmuştuk. Bugün ise 67. ayeti kerimeden ele alacak olursak kerim kardeşlerim, Allah Subhanahu ve Teala 67. ayeti Celile-i Tayyibe'de, sadece mealen veriyorum, Beni İsrail'den inek kesmesini ister. Ki Bakara suresine de adı verilen o kelime işte bu ayeti kerimede geçmektedir. Allahu Azimuşşan Beni İsrail'den bakara kesmesini ister. Yani inek kesmesini ister. Şimdi bu bir taleptir. Alemlerin Rabbi olan Allahu Azimuşşan risaletin sahibi peygamberinden o dönemin muhataplarına yönelik bir emir tevdi etmiş. Demiş ki şu şu şu işleri yapınız. İşte bunlardan bir tanesi de nedir? İnek kesme ameliyesidir. Ama bu ayetin daha iyi anlaşılabilmesi için ilk öncelikle bir konunun aydınlığa kavuşması gerekir. Aynı ayeti kerimenin içerisinde mealen devamla diyor ki, biz Beni İsrail'den inek kesmesini istedik. Onlar ise reaksiyon olarak, ey Musa, bizimle dalga mı geçiyorsun? Ayet böyle. Huzuve. Dalga mı geçiyorsun? Musa aleyhisselamın reaksiyonu ise, ben cahillerden olmaktan alemlerin Rabbi olan Allah'a sığınırım. Şimdi bu diyaloğu, karşılıklı reaksiyonları daha iyi anlayabilmek için ilk önce olayın geçmişine bir bakmak lazım gelir. Şimdi Allahu Azimuşşan Beni İsrail'den niçin inek kesmeyi istiyor? Şöyle bir hadise ceryan ediyor muhterem hazirun. Beni İsrail'in kavimleri arasında bir münakaşa çıkıyor ve bir kişi katlediliyor. Bir kavga sırasında yahut da herhangi bir nedenden dolayı rivayetler muhteliftir. Katlediliyor. Yani ortada bir maktul var ve onun katili aranıyor. Hani 12 tane boydan bahsetmiştik ya Beni İsrail. Kim öldürdü acaba? Kimin öldürdüğünü de tespit edememişler. Geliyorlar Musa aleyhisselama, diyorlar ki biz şu maktulun katilini bulamadık. Öyleyse bizim için Rabbine dua et, istianda bulun da bize katili göstersin. Olay bu. Bu hadise Beni İsrail kavmiyle Musa aleyhisselam arasında cereyan ediyor. Bunun üzerine Musa aleyhisselam gider ve tekrar Beni İsrail'e gelir ve bu ayetle gelir. Subhanallah. Der ki Rabbim sizden inek kesmenizi istedi. La havle ve la kuvvete. Yani Beni İsrail'in talebiyle Allah Azze ve Celle'nin onlardan istediğinin arasında dağlar kadar fark var. Beni İsrail ne tasavvur ediyordu? Neyi bekliyordu Kerim kardeşlerim? Yani Allah Azze ve Celle Musa Aleyhisselam'a haber verecek, katili bulacağız. Halbuki Allah Subhanahu ve Teala'nın muradı ise sonraki ayeti kerimelerde de bu geçecek inşallah. Yani kesilen ineğin bir uzvuyla, eliyle, ayağıyla katilin, özür diliyorum, maktulun yattığı kabire vuracak ve Allah Azze ve Celle'nin mucizesi tahakkuk edecek ve o kalkıp katilin kim olduğunu söyleyecek ki en nihayetinde böyle de oluyor. 73. ayeti kerimeye kadar bu detaylı bir şekilde izah ediliyor. Yani bugünkü tefsirimizin zaten ayet noları 67 ile 73'ü ihtiva eder. Ve ben 67, 68, 69 yerine genelde ineğin rengi, cinsiyeti, keyfiyeti üzerinde durduğu için burayı ne yapıyoruz? Genel çerçevede incelemeye çalışacağız inşallah rahman. Olay böyle gelişiyor Kerim kardeşlerim. Tekrar ediyorum. Musa aleyhisselam diyor ki Allah sizden onların isteklerinin ardından, akabinden diyor ki Allah inek kesmenizi istiyor. Subhanallah. Reaksiyon şu. Lütfen dersimizin belki de yarısının hacmini kapsayacak bir ifade zikrediyorum şimdi. Lütfen. Diyor ki sen bizimle alay mı ediyorsun? Ciddiye almadılar Musa aleyhisselamın. Allah azza ve celle'nin peygamberi vasıtasıyla kendilerinden talep ettiği hususu ciddiye almadılar. Önemsemediler. Çünkü 70. ayet-i kerimeye de baktığımız zaman ineğin cinsiyeti, keyfiyeti, rengi, sorular üstüne sorular. Bahaneci zihniyeti işlemiştik. Üretti de üretti Beni İsrail kesmemek için. Hatta şöyle bir ifadeyi 70. ayet-i kerimeye açın, rast gelirsiniz. Diyor ki inşallah keseriz. İnşallah doğru yolu da bir gün buluruz. İnşallah yapanlardan olmayı ümit ediyoruz. İfade bu. İlk önce birinci basamak neydi? Alaya aldılar. Allah'ın peygamberi vasıtasıyla gönderdiği emri ciddiye almadılar. Sen bizle dediler dalga mı geçiyorsun? Biz senden ne istiyoruz? Zımnen. He? Biz senden ne istiyoruz? Sen bize ne diyorsun? İnek kesmekte nereden gitti? Nereden çıktı? Böylelikle bu ayeti kerime bunun üzerinde ziyadesiyle duruyor. Kısacası şu. Bize öğretisi. Beni İsrail dünyalarının ve ukbalarının saadetini temini için gönderilen bir peygamberin emrini, daha doğrusu Allahu Azimuşşan'ın peygamberi vasıtasıyla istediği bir talebi ciddiye almadılar. Önemsemediler. Vallahi vahim. Ciddi bir mesele. 67'den 73. ayeti kerimelere böyle dikkat nazarıyla baktığımız zaman kerim dostlar, bize bu 6-7 ayeti kerimenin iki tane barizleşen öğretisi var. Bugün bunu konuşacağız inşallahurrahman. Azık olarak da bunları alıp çıkalım inşallah. İki tane öğretisi var. Bu ayetlerin içerisine sığdırılmış. Bizlere bahşedilmiş daha doğrusu. Bir, Allah Azze ve Celle'nin, dedim ya, insanlığın saadetini temin etmek için gönderdiği risaletin sahibi peygamberleri ciddiye alacağız. Onların taleplerini önemseyeceğiz. Ignore yapmayacağız. Kulak arkası etmeyeceğiz. Bizden bir şey istedilerse vallahi onlar bizimle huzuva yapmaz. Onlar bizimle alay etmez. Çünkü onların var olmasının bir tek sebebi vardır. İnsanlığın hem dünyasına hem de ukbasının saadetini temin etmektir. Bu ayetlerin en büyük öğretisi neymiş? Bir, Resullerin ve özellikle bizim peygamberimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin taleplerini, emirlerini ciddiye alacağız. Onlar bizimle alay etmez. Allah bizimle dalga geçmez. Tırnak içerisinde yerimizi bileceğiz. İkinci öğreti, dedim ya 70. ayeti kerimede geçen bir ibareden aldım bu öğretiyi. Öteleyici, inşallahçı olmayacağız. Kılarım inşallah, yaparım inşallah, gün gelir bakarsın oluvermiş inşallah. Bu bizim maalesef, birazdan da konuşacağız, bize yerleşmiş, yerleşik hale gelmiş öteleyici bir inşallah zihniyetinden bu ayetlerin inşallah ikramıyla kurtulacağız dostlar. Allah bize kolay kılsın. Şimdi birinci maddenin üzerinde duracak olursak ne demiştik? Resullerin ve özellikle Peygamberimiz aleyhissalatu vesselamın taleplerini önemseyeceğiz. Bizimle dalga mı geçiyorsun? Ne diyorsun sen ya? Böyle bir iş mi olur? Şimdi konjonktürde bu mu gerekir? Yok. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem senden bir şey istediyse vallahi bu senin hayrınadır. Ciddiye alacağız. Şu aklıma geldi. Kerim kardeşlerim, ikinci dersti eğer hafızam beni yanıltmıyorsa, orada ziyadesiyle üzerinde durmuştuk. Ben hatırlıyorum. Ama inşallah rahman bu konu mevzu bahis oldukça 180 defa da olsa belki tekrar edeceğiz. Çünkü tam böyle yerine oturan bir örnek. Hatırlayın, ikinci derste Musa aleyhisselamın sihirbazlarla olan bir diyaloğunun üzerinden bir teslimiyet örneğini anlatmıştım. Hatırladınız mı kardeşlerim? Hani sihirbazlar Firavun'un elemanı olarak insanlığın kurtuluş risaletini getiren bir peygamberi tahrif etmek için, onu ortadan kaldırmak için tabiri caiz ise, onu yok etmek için mücadele safında yer alan, Firavun'un elemanlığını yapan o sihirbazların 3 dakika, 5 dakika, 1 saat içerisinde nasıl bir teslimiyet örneğini gösterdiklerini anlatmıştık. Hatırlayın, bir de şöyle üçgen formülümüz vardı. Mucize insanda acziyeti doğurursa hiç kuşkusuz acziyet insanda teslimiyeti doğurur. Mucizeyi hissettin, aciz olduğunun farkındalığında oldun, bu hiç şüphesiz teslimiyeti beraberinde getirir. Sihirbazlardan bu örneği vermiştik. Musa aleyhisselamın elindeki asanın sihir değil de kudreti ilahinin üstün yüce bir mucizesi olduğuna tanık olduklarında ne dediler? Âmennâ bi rabbil âlemîn. Rabbi Musa ve Harun. Vallahi bunu dediler. Biz dediler, alemlerin Rabbi olan Allah'a iman ediyoruz. Çünkü bu Allah katında bir mucizedir. Mucizeye şahit, aklını hipotüye vermediysen eğer, acziyeti, acziyette teslimiyeti doğurur. Firavun dedi ki, ben sizin Rab değişikliğinize izin verdim mi ki saf değiştiriyorsunuz? Dedi ki, sizi çaprazlamaya keserim. Dediler ki, kes. Subhanallah. Bakınız, peygamberi onlara o esnada alemlerin Rabbi olan Allah'a iman etmeyi emretti, ettiler. Ondan daha üstün bir varlık olmadığına iman etmelerini istediler, ettiler. Bizimle dalga mı geçiyorsun? Alay mı ediyorsun? Daha dur bakalım, biz kaç dakika oldu hele bir Müslüman olalı? Demediler. فَقْدِ مَا أَنْتَ قَادٍ اِنَّمَا تَقْدِي هَذِهِ الْحَيَاتَ الدُّنْيَا. Bunu söylediler. Sihirbazların ağzından dökülen bu güzelim cümleler ayette yer buldu kendisine, yer. Dedi ki Firavun'a, yap ne yapabiliyorsan. Sen ancak bu dünyada hükmedebilirsin. Senin sözün ahirette geçmez. Subhanallah. Mucize acziyeti, acziyette teslimiyeti doğurur. Peygamber'e layıkıyla ve olması gerektiği gibi itaat ettiler. Bu bana, yani bu ayeti kerime bana ilk önce bunu hatırlattı. İstedim ki sizlerle tekrar, belki ikinci derste işledik, defaeten yeri geldi işledik ama hatırlatmak adına ki Allah fezekkir inne zikre tenfa'ul mu'minin, hatırlat çünkü hatırlatmakta müminlere fayda vardır buyuruyor. Peygamber yalan söylemez. Peygamber alay etmez. Beni İsrail böyle algıladı. Böyle reaksiyon gösterdi. Allah'ın peygamberi Musa aleyhisselam onlardan bir iş yapmasını emretti. Onlar da dediler ki, sen bizle alay mı ediyorsun? Sen madem peygambere iman ettin, onun getirdiği her şeye ne diyeceksin? Âmennâ ve saddaknâ alâ aynina ve râsina, dediği gibi Arapların, başım ve gözüm üstüne. Çünkü sana haberi getiren senin iman ettiğin peygamberindir. Sen onun sözüne güvenmeyeceksin de kime güveneceksin? Sen onun emrine itaat etmeyeceksin de kimin emrine itaat edeceksin? Ama bunların hepsi o bahanecilik anlayışı, zihniyeti var ya, onların ürünü. Ama dedik ya, peygamber söylüyorsa tasdik edeceksin, iman edeceksin. Şu örnekle daha da pekiştirelim inşallah konumuzu. Atasözünde, Arapların atasözünde kendisine yer bulmuş. Ama uzunca bir hikaye. Uzunca bir hikayenin ardından Araplarda atasözü haline gelmiş. İlk önce inşallahü rahman atasözünün metnini okuyacağım. Ondan sonra bu atasözünün nereden geldiğinin hikayesini anlatacağım ki meselemiz neydi? Peygamber sizden bir şey istediği zaman itaat edeceksin. Edeceğiz. Ciddiye alacağız. Alay etmeyeceğiz. Bizle alay edindiğini de zannetmeyeceğiz. Söz şöyle kerim dostlar. İza qalet hazami fasaddikuha. Hazami bir şey söylerse, Hazami özel bir isim. Bir isim yani. İza qalet hazami fasaddikuha. Eğer Hazami sizden bir şey isterse, size bir şey söylerse, fasaddikuha. Onu tasdik ediniz. Onu onaylayınız. Onu ciddiye alınız. İtibar ediniz. Fe innel kavle ma qalet hazami. Çünkü söz Hazami'nin sözüdür. Bu bir atasözü. Nereden gelmiş? Şuradan gelmiş kardeşlerim. Yani peygamberin ifadesi, söylemleri, emirleri, talepleri bizim nazarımızda alay konusu olursa Allah korusun, akıbet Hazami'nin köyü gibi olmasın diye anlatıyorum. Bize ders olsun diye anlatıyorum. Hazami diye bir kadın yaşarmış köyde. Köyün birisinde, bir yerde. Ama bu kadının en bariz özelliği gözlerinin kimsenin göremeyeceği uzaklığı görebiliyor olması imiş. Hani böyle keskin görücüler mi denir? Böyle şahin gözlü derler ya. Yani normal insanların göremediği uzaklığı görür imiş. Vazifesi de her gün köyün etrafını, dağları, bayırları bu şekilde gözetlemek. Bu kadının işi o. Gelmiş hemen köyün emirine haber vermiş. Demiş ki uzaktan bir yığın asker köyümüze doğru geliyor. Baskın yiyecekler. Hemen teçhizatı hazırlamışlar. Taktikler, stratejiler. Ve yıllar yılı Hazami'nin köyü hiçbir işgalden yara almadan ne olmuş? Kurtulmuş. Yani yara almamış. Hep o Hazami'nin uzaktan üzerlerine gelen askerleri gördüğü ve vaktinde haber ettiği için. Müthiş bir imkan. Çok iyi bir fırsat yani o köy için. Bir gün Hazami yine köyün emirine koşarak gelmiş. Demiş ki, ya emir, ya emir, ağaçlar üstümüze geliyor demiş. Allah Allah. Ben demiş, üstümüze yürüyen ağaçlar görüyorum. Demiş ki Hazami, kredini doldurma istersen. Ağaç yürür mü demiş ya. Demiş ki ben bugüne kadar size yalan söylemedim. Gördüklerim de çıktı. Demiş ki üzerimize yeşil yeşil ağaçlar geliyor. Demiş ki Hazami, bundan sonra bu köyün işine karışma. Sen insan geliyor dedin, itibar ettik. Asker geliyor dedin, itibar ettik. Ne bileyim, ordular geliyor dedin, itibar ettik. Ama ağaç yürümez demiş Hazami. Kitlemişler Hazami'yi bir hücreye. Aradan 2 saat, 3 saat geçmeden köy yerle yeksan. İşgale uğramış, baskın yemiş köy. Ondan sonra Hazami'nin kapısını açmışlar. Demişler ki Hazami, senin ağaçların hakikaten arkasında askerlerle geldi demiş. Şimdi Hazami söylüyorsa tasdik edin diyor. Çünkü söz Hazami'nin sözü. Şimdi sözün sahibi peygamberse, alemlere rahmet olarak gönderilen bir peygamberse, senin hem dünya hem de ahiret saadetini temin etmek için gönderilmiş bir peygamberse tasdik edeceksin. Ciddiye alacaksın. Resulün sana müjdesiyle, telkiniyle, emriyle, talebiyle dalga geçmeyeceksin. Dalga geçersen akıbetin kim gibi olur? Hazami gibi olur. Hazami'nin köyü gibi olur. Şimdi bunu Beni İsrail'in üzerinden gördük. İtaatsizliği, ciddiye almamayı. Ama İstedim ki birileri de çıksın, bizlere misafir olsun. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin sözleri, ifadeleri, çağrısı nasıl ciddiye alınır bize anlatsın. Kim anlatsın? Kim misafir olsun bize? Çok güzide bir sahabe inşallahü rahman anlatsın. Bize bir peygamber bir talepte bulunduğu zaman ona nasıl icabet edilirmişin örnekliğini Sa'd İbni Haysem'e radıyallahu anh anlatsın. Sa'd İbni Haysem'e. Uzunca bir anekdotu vardır radıyallahu anh'ın ama öncesi bizi konumuzla direkt ilişkisi olmadığı için oraya atlıyoruz. Sa'd İbni Haysem'e çok geç evlenen bir sahabedir. Yıllar sonra evlenmiştir. Ve takdiri ilahi ki Sa'd İbni Haysem'in de yıllar yılı çocuğu olmamıştır. Subhanallah. Ve bir gün evindeyken çok geç evlenen ve yıllar yılı da çocuğu olmayan Sa'd İbni Haysem'e hanımının hamile olduğu haberini alır. Müthiş bir sevinç. Tabi müjde eve hakim. Orada Bilal radıyallahu anh Bedir gazvesinin ilanını verir. Bedir'e asker. O arada Bilal radıyallahu anh'ın çağrısını duyan Sa'd İbni Haysem'e hemen üzerine zırhını giyer, kılıcını kuşanır, Bedir gazvesi için hazırlık yapar Haysem'e. Babası Sa'd İbni Haysem'in hazırlık yaptığını görünce der ki evlat nereye? Der ki baba, Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bizi çağırıyor. Der ki evlat, bir evden bir kişi gitse olmaz mı? Yıllar sonra evlendin ve yıllar sonra senin çocuğun oldu. Çocuğun olduğunu ilk duyduğun günde evinde kalsan da ben gitsem, bir dahaki gazveye de ben kalsam sen gitsen olmaz mı? Bu arada Bilal çağırıyor. Bilal radıyallahu an Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin çağrısını nida ediyor Müslümanlara. Ama Sa'd İbni Haysem'in cevabına bakınız. Allah bizlere de böyle cevaplar vermeyi nasip etsin. Amin kardeşlerim. Diyor ki vallahi baba, ben Bilal'in şu sesini duyduğum andan itibaren ne senin, ne hanımımın, ne daha yeni öğrendiğim karnındaki bebeğimin, ne de başka birisinin vallahi sesini işitmiyorum. Vallahi babacığım, şu an duyduğum ve önemsediğim, ciddiye aldığım tek şey Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin cihat çağrısıdır. Vallahi baba şunu bilesin. Ben Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin cihat çağrısının dışında şu an hiçbir şey önemsemiyorum. Eşimin karnındaki bebeğimi dahi baba. O Sa'd İbni Haysem'e Bedir'e katılmıştır. Şimdi Beni İsrail'in tablosunu canlandırın. Bizimle alay mı ediyorsun? Dalga mı geçiyorsun? Önemsemeyen bir tavır. Belki hayatında duyabileceği en müjdeli haberlerden bir tanesine şahit olan Sa'd İbni Haysem'e gibi ortaya konan bir tavır. Allah bizlere böyle anlayışlar ikram etsin aziz dostlar. Şimdi 67. ayeti kerime bu şekilde. Yani peygamberin neydi? Birincisi Resullerin, özellikle peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin emirlerini, taleplerini ciddiye almak. Nasıl ciddiye alınırmış? Kim öğretti? Sa'd İbni Haysem'e radıyallahu anh. Dedim ya 67'den 73'e kadar bu ayetlere bu şey kombinasyonlu bakarsak muhterem hazirun ve onların üzerinden öğretileri alırsak dedik, birincisini öğrendik. İnşallah Allah azık edinebilmeyi nasip etsin. İkincisi ne demiştik? Öteleyici, inşaallahçı zihniyetinden kurtulmak. Benim bu söylediğimden ne kastettiğimi anladınız mı kerim kardeşlerim? Yani öteleyici, inşaallahçı olmaktan neyi kastediyorum? Şunu kastediyorum. Bu bir handikap. Doğru mu? Bu bir handikap. Geçenlerde bir istatistik vermiştim, hatırladınız mı? %99'u Müslüman olan bir ülkede ve %90 küsür Kur'an bulunan evlerde namaz kılanların sayısı oranı %40 küsürler. Soruyoruz. Kardeşim namaz kılıyor musun? Cevabı söyleyeyim mi? Kılacağım inşallah. Kardeşim, bizim çok ciddi bir problemimiz var. Bugün Allah Azza ve Celle'nin mülkünde Allah Azza ve Celle'nin sözü geçmiyor. Bizim hayatımızı Allah yaratmış olmasına rağmen Halik olan Allah'ın sözü geçmiyor. Diyorum ki kardeşim, büyük bir cenaze var. Hocam tuttu, kardeşlerim tuttu, ağabeylerim tuttu ama kaldıramıyoruz. Şunun ucundan tutar mısın? Gel, şu mükellefiyetten sen de kurtul. Vallahi kaldıramadık, kaldırsak gelmeyiz zaten. Cevap, kaldıracağız inşallah. Bir gün olacak inşallah. İşte Beni İsrail 70. ayeti kerimede aynen Musa Aleyhisselam'ın üzerinden Allah'a cevabı şu: İnşallah bizi yapanlardan bulursun. La havle ve la kuvvete illa billah. Handikap mı? Büyük bir handikap. Bu öteleyici olmaktır. Az önce bakın ayet-i kerimeyle nasıl harmonize edilmiş. Birbirleriyle ciddi manada ilişkisi var. Peygamber aleyhissalatu vesselam senden kulluk sözleşmenin gereği bir hususta bir şey istiyor. Sen öteliyorsun. Hatta ötelemeyi de süslüyorsun. Hangi kelimeyle? İnşallah'la. Öteleyici inşallah çok çok ciddi manada bir handikap. Ama ben soruları sordum ve sesli soracağım inşallah. Buraya aldığım soruları harfiyen moda mod okumak istiyorum. Şimdi öteleyici inşallah zihniyetini anladıysak, bu ciddi bir hastalık ve Allah korusun ciddi arızalar çıkartabilecek bir hastalık. Ya bir düşünün, tasavvur edin. Siz Allah Azze ve Celle'ye kulluk etmek vazifesiyle bu dünyaya gönderilmişsiniz. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ Sizin gönderiliş gayeniz ve maksadınız bu. Ama sizden kulluğun gereği bir şey istenecek. Sa'd İbni Haysemen'in aksine öteleyici olacağız. Bu bir handikap. Bu ciddi arızaları beraberinde getirir. Şimdi Beni İsrail 72-73'lere bakalım ayeti kerimelere. En nihayetinde ineği kesti mi? Kesti. Sarı mı olacak? Kırmızı mı olacak? Cinsiyeti ne olacak? Kilosu kaç olacak? Kesti mi? Kesti. Ama Allah Azza ve Celle diyor ki ayeti kerimede neredeyse kesemeyeceklerdi. Allahu Ekber. İşte bu ayetin en büyük öğretisi bize bu olacak. Neredeyse kesemeyeceklerdi. Yani öteleyici inşallah anlayışında olanların yarına fırsatları olmayabilir Kerim kardeşlerim. Şöyle sorular sordum. Dedim ki yarınına garantimiz var mı ki biz Allah Azza ve Celle'nin Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin bizden talep ettikleri şeyleri öteliyoruz? Var mı? Bir dakika sonrasına yok. Aldığımız nefesi geri veremeyecek, verdiğimiz nefesi de geri alamayacak konusunda garantimiz var mı? Vallahi yok. Öteleyici zihniyet ve anlayış Müslümanın hasletlerinden değildir. Ya yarın çok geç olursa, hani bunu da akidevi manada değerlendirmeyin istirham ediyorum ama Azrail'le kimsenin pazarlığı yok. Kimsenin ecelini takdir etmek ve saatini bilmek gibi bir lüksü yok. اِذَا جَاءَ اَجَلُهُمْ فَلَا يَسْتَخِّرُونَ سَاعَةً فَلَا يَسْتَقْدِمُونَ Ne bir an ileri, ne de bir an geri. Onu takdir eden Allah'tır. Öyleyse bu perspektiften bakın muhterem hazirun. Allah ve Resulü sallallahu aleyhi ve sellem sizden bir şey istemiş. Vallahi onu yapma konusunda öteleyici olursanız, İnşallah bir gün yaparız ya, halimiz vaktimiz bir yerine gelsin hele dersek yarın çok geç olabilir. Çünkü bizim ölümümüzün ne zamanlığına dair bir garantimiz ve garantörlüğümüz yok. Ölümle pazarlığımız olmadığına göre öteleyici inşallah zihniyeti bir handikap. Allah bizlerden beri etsin. (Gülüyor) fıkra olması münasebetiyle buraya konu olarak almaya çalıştım ve paylaşacağım inşallah. Dedim ya, fıkra olduğu için paylaşıyoruz. Yoksa akidevi manada değerlendirildiği zaman kesinlikle İrab'da mahalli yoktur. Onun da altını anlatmadan önce çizmiş olayım inşallah. Öteleyici anlayışa, eceli de öteleyemeyeceğimize göre bunu anlatmak adına güzel bir örnek diye düşünüyorum. Hocanın bir tanesinin Azrail'i görmek gibi bir kabiliyeti varmış. İşte dedik ya, fıkra yani. Böyle bir kabiliyeti varmış hocanın. Tabii dedim ya, akidevi boyutta bunun hiç İrab'la mahalli yok ama öyle bir hasleti varmış bizim hocanın. Bunu da belli etmemeye çalışılmış ama bir gün bir hastaya dua etmesi üzerine çağrılmış bir eve. Bakmış Yasinler okunuyor, sureler okunuyor, dualar yapılıyor. Demiş ki hoca, Allah her şeyin en iyisini bilir de demiş. Azrail demiş, hastanızın ayak ucunda. Şimdi turp gibi kalkıp demiş, inşallah sağlığına kavuşacak. Tabi kimse ciddiye almamış. Ve en nihayetinde hakikaten de hasta daha hoca odayı terk etmeden sağlığına kavuşmuş gitmiş. Başka bir hasta böyle bir haslet. Sormuşlar hocaya, demişler ki hocam, ayak ucu dediniz ama demiş. Ha demiş, baş ucu olursa demiş sıkıntı. Yani eğer ki Azrail hastanın baş ucundaysa ölüm yakındır. Allah bilir de tabii demiş. Tabii böyle bir özelliğini öğrenince komşu, sağ, sol, kim hasta, grip oldu, hocayı çağırıyor. Hocam bir bak hele, Azrail ayak ucunda mı, baş ucunda mı? Tabii geliyor, bir gribel enfeksiyon geçiren bir hastaya da bakmış ki Azrail baş ucunda duruyor. Demiş ki, kötü bir haberim var demiş. Yasinleri falan okumaya devam etmeyin. Çünkü Yasin'in bitmesine kalmayacak bu iş. Ve hakikaten de hasta ölmüş. Gel zaman git zaman bizim hoca Azrail baş ucunda mı ayak ucunda mı bununla meşhur olmuş. Ama ömür bu devam ediyor. Bu sefer hastalanan bizim hocanın kendisi. Hasta yatağında yatıyor. Tabii ciddi bir hastalığa yakalanmış. Bir ayak ucuna bakıyormuş. Azrail'i göremiyor. Bir baş ucuna bakıyormuş. Azrail'i göremiyor. Evladını çağırmış. Evlat demiş, bir gel hele bir. Sen de az çok benle beraber bütün hastalara gittin geldin. Yani elime almak üzeresin. Bir bak demiş, ayak ucuna baktım Azrail'i göremedim. Baş ucuma baktım göremedim, herhalde hastalıktan. Bir bak hele demiş, şu Azrail nerede? Baba demiş, vallahi Azrail demiş baş ucunda. Eğilmiş kulağına doğru demiş, evlat çaktırmadan demiş, şu yatağın demiş ucundan tut da bir çevirelim. Demiş ki, öteleyebilirsek demiş, şu Azrail'in ayağımızdan baş ucumuza gelmesini sağlayalım demeye kalmadan bizim hoca inna lillah olmuş. En nihayetinde kendisi için takdir edilen ecelin önüne geçememiş. Dedik ya, fıkra olması münasebetiyle anlattık. Ama hakikati şudur. Bundan öncesinde ayeti kerime okudum. İza caa ecaluhum fe la yastahiruna sa'atan ve la yastakdimun. O geldiği zaman ne bir an ileri ne de bir an geri kalacaktır. Allahu Azimuşşan'ın takdir ettiği ecel geldiği zaman senin bu hayatta ilişkin kesilecektir. Eğer ki sen bir de Allahu Azimuşşan'ın ve Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin senden kulluk adına istedikleri şeyleri öteliyorsan ve de bunu inşallahla süslüyorsan, güzelleştiriyorsan, vallahi yarın çok geç olabilir. Çünkü bizim, altını çiziyorum, kara kalemle çiziyorum, bizim gelen ecelimizi ötelemek gibi bir lüksümüz yok. Yarın çok geç olmadan bir an evvel aceleci anlayışla Allah'ın ve Resulünün sallallahu aleyhi ve sellemin bizden istediklerini yerine getirmek durumundayız. Bu konuyla alakalı olarak çok şeyler söylemek mümkün. Öteleyici anlayış dedim ya, bir handikap. Allah ve Resulü bizden bir şey istedi. Onu Allah'ın ve Resulünün razı olacağı aciliyette, çünkü bir saniye sonramıza, bir dakika sonramıza aldığımız nefesi veremeyecek, verdiğimizi de geri alamayacak konusunda bir garantimiz yok. Öyleyse ölçü şu, Tefsirul Furkan'ın bugünün azığı olsun. eceli ötelemek gibi bir lüksümüz yoksa, bizden talepleri de ötelemek gibi bir lüksümüz olmamalı. Aciliyetçi olmalı. Allah'ın emirleri konusunda ciddi ve aceleci olmalı. Ne yapabilirim? Allah benden böyle bir şeyi istediyse, Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem benden böyle bir hususta, böyle böyle bir iş talebinde bulundu ise, ben bunu en kısa zamanda nasıl yapabilirim? Müslüman bunun tedirginliği içerisinde olmalı. Az önce dedim, ifade etmeye çalıştım. Namaz kılıyor musun kardeşim? Hayır. Niçin? Kılacağım inşallah. Kardeşim, bugün Allah'ın mülkünde Allah'ın sözü geçmiyor. Allah Azze ve Celle'nin mülkünde Allah'ın sözünün geçmemesi için Resul sallallahu aleyhi ve sellemin miras bıraktığı hilafet olmazsa olmaz, tut şunun ucundan inşallah kaldıralım dediğimiz zaman, inşallah en kısa zamanda aranızda ben de olacağım. İşte bu öteleyici inşallah zihniyeti ciddi bir maraz kardeşlerim. Ama bitirmek istiyorum yavaş yavaş. Şimdi eceli öteleyemiyorsak, Allah Azze ve Celle'nin taleplerini de ötelemememiz gerektiğini yine bir sahabenin üzerinden inşallahü rahman paylaşmak istiyorum. Medine'nin 8. 9. yılı kardeşlerim. Vallahi bir sahabe paylaşacağım birazdan. Subhanallah. Belki birçoklarınızın bildiği, belki bazılarınızın ilk defa duyduğu bir isim. Ama bu sahabeden Allah razı oldu. Resulüne müjdeledi çünkü. Yaptığı tek şey, Allah Azze ve Celle'nin ve Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin kendilerinden istemiş olduğu şeyi yapma konusundaki azmi, aceleciliği. Öteleyicilikten ziyade, ben Allah Azze ve Celle'nin bu emri, Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin bu talebi noktasında neredeyim? Ne yapabilirim? Bu sahabeyi anlatacağım. Medine'nin 9. yılı. Bize misafir olacak kahramanın adını söyleyeyim. Sahabe Ulbe İbni Zeyd radıyallahu anh. Duymuş muydunuz kerim kardeşlerim? Ulbe İbni Zeyd radıyallahu anh. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem mescitte Ali İmran suresi 92. ayeti kerimeyi okur. Hazırlık, Tebük hazırlığı. Tebük gazvesine hazırlık. Allah'ın Resulü Bilal'e nida etmesini ister. Tebük'e hazırlık yapın. Normal gazvelerin nidasından Bilal'in ayrı bir nidası vardır. Malı olan infak etsin. Kıtlık var. Büyük bir gazve olacak. Paraya, pula, tecihizata ihtiyaç var. Tamam. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Ali İmran suresi 92. ayeti celileyi okur sahabelerine. Hepinizin belki bildiği bir ayet. Okumaya çalışayım inşallah. لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ. Bir, iyilik, takva, Allah'ın razı olduğu kulluk formatına erişemezsiniz. Böyle bir kimse olamazsınız. Ta ki sevdiğiniz şeylerden Allah yolunda harcamadıkça. Sahabeler Allah'ın Resulü'nün bu talebini duyar. Tebük'e hazırlık vardır. Osman radıyallahu anh gelir, ne yapar? Elinde avucunda ne varsa verir Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Talha bin Ubeydullah gelir. Neyi var neyi yoksa, hurmalıkların iyisinden kötüsüne kadar ne varsa Talha bin Ubeydullah. Çünkü en çok sevdiğidir. Sevginin ölçüsünü tarifleyebilir misiniz? Yani bu ayeti kerimede sevdiklerinizden infak etmedikçe diyor ya, bir ölçü vereyim mi? Verdiğiniz zaman içinizin cız ettiği şeyler. Böyle bir düşecek, cız diyecek yani. Talha bin Ubeydullah iki bahçesini de vermiş. Cız demedi mi? Vallahi dedi. Ama mefhumları onun cızının hissettiğinin önüne geçti. Geldi. Zübeyir bin Avvam geldi. Dedi ki ya Resulallah, benim elimde ne varsa senin olsun. Ben ehlime sadece Allah'ı ve Resulünü bıraktım. Allahu Ekber. Çünkü en çok sevdiği şeyleri veren veriyor. Ulbe sahabeler içerisinde düşün not olarak en fakirlerden bir tanesi. Yok. Elinde avucunda Ulbe İbni Zeyd radıyallahu anh'ın hiçbir şeyi yok. Talha'ya bakıyor, yığıyor Allah'ın Resulü'nün önüne ne varsa. Zübeyir bin Avvam geliyor, yığıyor. Ama Ulbe bu ayete muhatap olmak istiyor. İstiyor ki sevdiğinden o da bir şeyler verebilsin. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve selleme geliyor, diyor ki ya Resulallah, beni bilirsin, vallahi verecek hiçbir şeyim yok. Diyor ki Ulbe, biz seni tanıyoruz. Diyor ki ya Resulallah, benim acaba sevdiğim, verdiğim zaman, infak ettiğim zaman içimin cız edeceği hiçbir şey yok mu ya Resulallah acaba? Düşünüyorlar, taşınıyorlar. Yok yani. Ulbe'nin hiçbir şeyi yok. Ulbe gider eve. Ama bu ayeti hıfz eder. لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ Sevmediğiniz şeylerden içinizin cız ederek vermediğiniz var ya o şeyler infak etmediğiniz müddetçe birre erişemezsiniz. Abdest alır, huzuru ilahiye durur. Der ki ya Rabbi, keşke benim de verdiğim zaman içimin böyle ürpereceği, acıyacağı, sevdiğim şeyler olaydı da senin yolunda vereydim ya Rabbi, ama vallahi yok. Yok yani. Secdeye kapanır Ulbe. Secdeden namazını bozmak pahasına da olsa kalkar. Der ki Allah'a kasam ederim ki Allah'ın yoluna neyi infak edeceğimi buldum. Bu sefer sevinç gözyaşları dökmeye başlar Ulbe. Sorsam salona, desem ki sizce Ulbe Allah yolunda neyini infak etti? Ulbe'nin ifadelerini inşallah buraya anlatmaya çalışayım. Diyor ki ya Rabbi, onlar verdi ya ben, bu ayete ben nasıl muhatap olacağım? Soru bu. Ulbe bununla yatıyor, bununla kalkıyor. Buldum dedi, kalktı. Dedi ki Rabbime neyi infak edeceğimi buldum. Dedi ki ya Rabbi sen bilirsin. İnneke entes semi'ul alim. Sen duyuyorsun, görüyorsun ve bizim her halimizi biliyorsun. O asirru kavlekum ev ichharu bih. İnnehu alimun bi zati sudur. Sen içimizi de dışımızı da biliyorsun ya Rabbi. Kardeşlerimizin içerisinde yeri geldiği zaman zenginlik ve fakirlik mevzusu açıldığında fakirliğimden ötürü beni rencide eden kardeşlerim oldu. Ve ben biliyorum ki yevmil kıyamede bu bir haktır. Ve senin bana vereceğin bir haktır. Yani ben fakirim ama onurlu birisiyim ya Rabbi. Bunu sen biliyorsun. Ya Rabbel Alemin, sen şahit ol ki ben bu ayetin muhatabı olmak istediğim için ahirette almayı arzuladığım onurumu Allah yolunda infak ediyorum. Onurunu Allah yolunda infak ediyor. Bir soru sorayım mı size? Siz hiç onurunu Allah yolunda infak eden bir sahabe duydunuz mu? Ben ilk defa duyuyorum. Ben ilk defa anlatıyorum. Gider mescide sabah namazında. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem der ki bu gece kim yüklü miktarda infakta bulundu? Bizim Ulbe'den ses çıkmaz. Ne bilsin mübarek? Onurun Allah katında Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve selleme Allah'ın bizzat haber vereceği infaklar arasına geçeceğini ne bilsin? Ses çıkmaz. Allah'ın Resulü ikinci defa sorar. Der ki bu gece Allah Azze ve Celle'yi memnun etmiş yüklü miktarda infakı kim yaptı? Ulbeden yine ses yok. Üçüncü defasında baktı ki sahabelerden kimseden ses yok. Ya Resulallah, ben bir infak yapmaya yaptım da senin dediğin manada yüklü miktarda değil vallahi. Der ki Ulbe, senin onurunu Allah yolunda infak ettiğini Allah bana haber verdi. Sen لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا ayetinin bizzat muhatabı oldun. Bu sana yetmez mi Ulbe? Der ki ya Resulallah, vallahi yeter. Öteleyici zihniyet nere? Şunu diyebilir miydi Ulbe? Soruyorum. İstirham ediyorum, siz cevap verin. Ben değil. Ulbe şunu söylemeye en müsait sahabe değil miydi? Ya Rabbi vallahi durum malum. İnşallah elimize geçerse veririz. Vallahi ondan münasibi de yoktu. Ama onurunu ahirette almayı amaçladığı kul hakkı olarak eline verilecek hakkını, aidatını, aidiyetini bu ayete muhatap olmak için, amel etmek için Allah'ın yolunda infak etti. Demek ki ayete böyle muhatap olmak lazım. Kes diyorsa keseceksin. Yapma diyorsa yapmayacaksın. Allah ve onun Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de bizden ne istediyse yapacaksın. Ötelemeyeceksin. Bu ayetin muhatabı olarak ben, varsa satlık bir onurumuz, gerekirse onurumuzu infak edeceğiz. Ama derdimiz Allah'ın ayetinin muhatabı olabilmek. Okunduğu zaman lebbeyk, Allahümme lebbeyk diyebilmek. Allah bizi o zümrelerden olmayı nasip ve müyesser kılsın. Allahu Azimuşşan söylediklerimizle amil ve dinlediklerimizle de amil olmayı bizlere nasip ve müyesser kılsın. Rabbim bizlere hakkı hak bilip hakka ittiba, batıl da batıl bilip batıldan içtinab edebilen kulların zümresine ilhak eylesin. Allahu Azimuşşan hepinizden razı olsun. Subhan rabbike rabbil izzeti amma yasifun ve selamun alel murselin velhamdülillahi rabbil alemin. Vesselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu.